جوانەکان سەیری چیرۆکی ئەمڕۆم بکەن لێرەت ناسی وێن منێم سباستیان ڕێیابم ئاشتیا دژین ڕاژیان نەبێ مێ ستەم کات نەخۆشی ژێدەستی دژین با ئازادی وەفایی سەرڕاستی ئەی دۆزمەوە ئەو ڕێگایەی ونم کردووە خەونەکانم لەڕاستی ژین دیتووە ئەوەی کردم کۆڵ نەدام بوو بۆ یاسەرکەوتم بێوەستان گەڕام بە دوای ڕاستیەکان کەوتم هەرچەندە ڕێگاکان پڕکۆس بوون تاڵ بێ ئەی بڕێم ئەو ڕێیە ئەگەر بێڵم لەگەڵ بێ ئەوەی وێنم کردووە لە ژیاندا دەی دۆزمەوە دەرفەتایە بۆ باواشی دایکم بگەڕێمەوە گەندەت ناسی وێن منێم سباستیان ڕێیابم ئاشتیا دژین ڕاژیان نەبێنێ ستەم کات نەخۆشی ژێدەستی دژین با ئازادی وەفایی سەرڕاستی لە تەنگانەدا بێڵ دەرکەوە یارماتیم دا دوور ماکەوە هەموو پێکەوە گوابینەوە یەک خێزان پێکدێنینەوە منێ سباستیان هەر لام ڕێیەمە کۆڵێم نەداوە چونکە بێل هاوڕێمە ئامانجم ئاشتیە یەکسایانیە بێلی هاوڕێم کاری ڕزگاریە گەندەت ناسی وێن منێم سباستیان ڕێیابم ئاشتیە دژین ڕاژیان نەبێنێ ستەم کات نەخۆشی ژێدەستی دژین با ئازادی وەفایی سەرڕاستی هەر بە ئامانجم دەگەم من دڵنیایامە دەبێ بیزانی ژین بەردەوامە لە هەوڵا بەردەوامن لە شەوانە هەونی منایە سەرباز بم لە ژیانە سباستیان سێبستیان ڕازی بوو کەوە گارسیا بێل تاقی بکاتەوە بۆ ئەوەی بزانێ کە سەگێکی درەندە نیە بەڵام گارسیا لە پوچیدا بۆیە بێل خەریک بوو لە کۆنترۆڵ دەربچێ لەم کاتە لینا هەستی بە ئازار کرد و دووبارە بورایەوە هەر هەموویان ڕایان کرد بۆ لای لینا سێبستیان بڕیاریدا بچێت بە دوای دکتۆر کارلۆس بەڵام بێل و سێبستیان مانەوە و ڕایان نەکرد ئێوە هەر لێرەن وا باشترە لێرە بڕۆی تا لێکۆڵەر گارسیا نەگەڕاوەتەوە بڵێ خاتوولینا زۆر هۆگری ئێوە بووە زۆر بیرتانەکات کاتێک کە ئێوە دەڕۆن ئێستا هیوادارم کە ئێوە لێرە بمێنێنەوە بەڵێ لێرە دەبین چی بەڵێ ماریا بڕیارمان داوە تا لینا چاک دەبێتەوە ئێمە لێرە دەبین ئۆ بەڕاست بەڵام گەر لێرە بمینێنەوە ئەوە دەستگیرتانەکەن دەی خێراکەن لەگەڵ من داوەرێن سەبستیان ئێوە دەبێت لێرە بن تاکو گارسیا و بەڕێز ئەلبێرت نەتانبینن بەڵێ و هەروەها بەبێلیش بڵێ کەوا ئارام بێت و بۆ سەلامەتی ئێوە بەڵێ بێڵ خۆ دەزانێ چی دەکەم بەڕە بێڵ بەڵام ئێوە بۆ کوێ دەڕۆن بۆ بینینی لینا بەڕێز ئەلبێرت ئێستا لە ژوورەکەی خات و لینایە گەر ئێوە بچن ئەوە ئاشکرا دەبن بەڵام نیگەرانم بۆ لینا باوکە باوکە باوکا باوکا ئێستا تەندروستی چۆنە کچەکەم؟ ئەی بێڵ سپاستیان کوا باوکە گیان یانی تۆ ئەوەندە ئەوەند خۆش دەوێ کچەی خۆشەویستەکەم؟ بەڵێ باوکا من پێم وایە دەتوانم ببم بە هاوڕێیان تکایە داوەت لێ دەکەم کەوا یارمەتی ئەوان بدەی نیگەران مەبە کچەکەم ئەوان چوون بە دوای دکتۆر کارلۆس ئەوان دەگەڕێنەوە لەگەڵ دکتۆر کارلۆس دڵنیابە کچە خۆشەویستەکەم فرمو سبستیان سپاس بۆ تۆ فرمو بیخۆ نانی بەیانیتان نەخواردووە چەندی پێتان دەخورێت بیخۆن دەی بیخۆن سپاس بۆ تۆ ماریا دەی بێڵ و پوچی بیخۆن ماریا ئەوە تۆ ئەی هەوار ئەوە فێرناندۆیە ئێستا ئاتان بینێت کەمێک بوەستە فێرناندۆ دەی ئێوەش خۆتان ون کەن لەکوێ دەی لەناو ئەو بەرمیلە بە تاڵا خێرا خۆتان بشارنەوە چی خواردنەکە دانێ دواتر خواردنت بۆ دێنێ زۆر باشە ئەو کارە بۆ من لێگەڕێ خێرا کە دەی بۆنێ ئەو بەرمیلە زۆر ناخۆشە تۆ لە چێشخانەکەی؟ لێرەم لێرەم فێرناندۆ خێراکەن خێراکەن خێرا وەرە پوچی هەها چی چی پوچی خێرا وەرە دەی پوچی پوچی نێنە دەرەوە تاکو لە بەرمیلەکە نەدام تێگەیشتی سەبستی تێگەیشتم ماریا من زۆر برسیمە تکایە لێم گەڕە با شتێک بخۆم بەڵێ بەڵێ پێدەچێ ئەم خواردنە زۆر خۆش بێ ئەمە بۆ چیە؟ ئەوە هەمووی بۆ سەبەس چی؟ نا نا ئەمە بۆ تۆم ئامادە کرد بوو زانیم تۆ لەم کاتانە برسیت دەبێت فرمو ئەمانە هەموو بۆ تۆ ئامادە کرد بوو فرمو بیانخۆ نا دەی بۆچی وەستاوی؟ زۆر سپاس دەچاکەی خۆتە فرمو بیخۆ نۆشی گیانت بێ فرمو کەمێک لەو شەربەتە بخۆرەوە ئوف ئاخ ماریا تۆ وتت ئەیدەم بە تۆ بێن وامەکە تو بپێکەنینم دێنی دەی بیخۆ سپاس بۆ تۆ فرمو فرمو بەڕاستی ئەم شەربەتی هەنارە زۆر بەتامە لێم گەڕێ با کەمێکی تر بخۆمەوە ئەمە هەمووی بۆ خۆمەوە دەیخۆمەوە بەڵام من گەرم هەیە دەی تۆ لێرە بڕۆ بەڕاستی شەربەتێکی زۆر بەتامە لێم دەگەڕی پەرداغێکی تر بخۆمەوە نا نا تۆ چی دەکەی ماریا تۆ بە پەڵی دەڵێ شتێک لە من شاردۆتەوە نا نا نا ماریا ڕەنگە شتێک هەبێت چونکە بەجددی قسە لەگەڵ مندا دەکەی بەگەڵ پێناتم کە گاڵتم پێ بکەی تێگەیشتی بەڵێ تۆ هەرگیز زوانە بووی شتێک هەیە ئەم کاتەت باش فرناندۆ ماریا ئەم کوڕە لێرەیە بەڵێ لەبەر لینا لێرە ماوەتەوە فێرناندۆ بەڵام بەڕێز ئالبێرت ئەمە بزانێت زۆر تووڕە دەبێ ئەم نهێنیان بپارێزە فێرناندۆ تکایە ئەم نهێنی بپارێزە من دەزانم پێناچی ئەم سەگە سەگێکی دڕن دەبێت من نە بە بەڕێز ئالبێرت دەڵێم نە بە جەنابی لێکۆڵەریش دەڵێم کەوا ئێوە لێرەن زۆر سپاس بۆ تۆ فێرناندۆ سپاس سپاس ئو بەڕێز ئالبێرت هات خێرە خۆتم شارنەوە دکتۆر کارلۆس زۆر دوا کەوت بەڵێ زۆر دوا کەوت پێدەچی تۆ زۆر نیگەرانی ئەی لۆکۆڵەر گارسیا چی دەکا ئێستا تەندروستی خاتوولینا چۆنە من پێم وایە کە ئەو باشە بەڵام نازانم کەی وای لێ دێتەوە لەناکە وای لێ دێ بەرمیلەکان دەجولێن ئەوانە چون دەجولێن بەڕز ئەلبێرت لەوانەیە تۆ خەیاڵت کردبێ ڕەنگە ئەو کڕۆ ئەو دووسەگە لێرە خۆیان شەر بێتەوە نەخێر نەخێر ئەوان لێرە نین ئەوان ڕایان کرد ئایا تۆ دڵنیای بەڕێز ئالبێرت ئەوە لێکۆڵەر گارسیا گەیشت ڕەنگە دکتۆر کارلۆس شیە نابێ ئەی دکتۆر کارلۆس کوا ئەو لە نەخۆشخانە نەبوو چووە بۆ گوندی لاریدۆ بۆ ڕاوکردنی ماسی لاریدۆ ئێمە ناتوانین بڕۆن بۆ گوندی لاریدۆ چونکە ئێمە تەنها بە دوای تاوانباراندا دەگەڕێ لێکۆڵەر گارسیا تۆ بڕۆ بۆ لاریدۆ باشە بۆچی فێرناندۆ نانێری بۆ ئەوەی دکتۆرێکی تر بێنێ جگە لە دکتۆر کارلۆس شارەزای تەندروستی لینایە جگل دکتر کارلوس یز کسی چیترم ناوه دتوانی هر حساب چی دکتر کارلوس بینی دی برو بولاری دو بیه ندی که من ناتوانم من ابیت آنباران دزگیر بکم خود دزانی اما ارکی سرکی منا من اما دزانم لیکولار اما ارچی چویا دبی یارمتی بدای لیم تیگیشی برز گاسیا بلان برز البیر خود دزانی هم گنده دورترین گنده لچهکانی فیرینی وکاتی اکی زوری دوی بارو آیا مشوین پی او نازانی باست تو چون نتوانی او کارب کی من هرگیز باور نکم که تو او کارت پی نکری دی استا جور ندروا تو چیت بسر هاتوا من مادو بمودی دانشم لناو برمیلا جویمه ده استا کمک اوی سردت پیده ده سپاس چی گوندی لاریدو؟ بله گوندی لاریدو بلام پیم وانیا که اوان دکتور کارلوس بدوز نوا اما بدوی داده کرین چی؟ اواش داد سم بدوی دا؟ ایشی چیا با ملی کری؟ من یرمتی زور خلکم داولا چیا لگل اواش دا بابیرم همیشه لگلم دا بو بابیرم همیشه لگلم دا بو چون که بچوک بوم جوانا لبروی بیل هستی بوم کردنی به هیزا دتوانیم دکتور کارلوس بدوز موا بلام تو بچیست دروا اوال لیکولر گرسیه داد بینه سبستیان چشنیه لینه یرمتی امی داوا ایساش کاتی امی یرمتی بده براستی تو کرا چی زور باشی او کرا که یا مارتین ایستا دزگیری هم که زور باشتا دورم کمک چوره که سرطه دبی دکتر کارلوس بدوزینو با نه دبی تو یکم زار بگرم بازاری او کشی بلا من نی سرطا با دکتورا که بینین تو بیدنگ با تو ناتوانی فیال لگوره ترین لکولاریم گنده بکی لکولار گاسیا آخر بر رز البرت اما نابیر لکولار گاسیا تکیه جلمم بگره تکیه بلام اوان تکیه دکم رتساوی او بردو خب که او نوتیان دکتور کالوز دهنین بله داول لدکم که لینگره تاوکو یرمتی لینه کتن بدن لینگره بابرو من دل خوشم بو کارت برز گاسیا ناتوانی تاورب کی تاوکو اوان دکتور دینن ها دواتر دزگریم که تکیه لینگره زاره برز البرت تکیه دکم دی خیره کن چی؟ او تو لیری؟ چون را خیره سر کتوی ناو تون بلکه؟ چون؟ او نامه بگینه بده سی دکتور کارلوس بلام آگه داری بباشا بله گورم ایتان خیره یا زور خوشه بداخو من نتوانم ام دوتا هم بار جیهانی دزگیر بکم نتوانم مارتن بله من لیت یکم اگه داری لیخورنی اوتو بیلکه بای پیام ای کورا ریز لخود بگره بمشوی والا گا پیاوی پولیس ها قسمه که تو تا هم باری ریزی خود بگره و دانشه تیگه ایشتی اما چی روی داوه؟ رنگ اما اوتومیلکی دکتر کارلوس بی؟ من ایناسم اوه بله اما اوتومیلکی دکتر کارلوس ها دکتر کالوس بم آرسته روشت بی من ازانم بسه ایتر زور ماله ها دی ببرون بیل بوستن لسر خوبن یو تانی راب کن لدستم بوستن دی بمروف خطالتی کوا بلینی خوی بسنگینید هر کاتک دکتور کالوسم دوزی و او دا گرم و بوستن بوستن او اما رگیش کرد کراوی ها بوستن رگتان پینادم لدست لیکولر گارسیا برون بوستن دی بوم راوستن خیرا راوستن ای ای با ای ای ای ای ای کمیک تاوری کن بوستن باشتر و تو لیری تاوری که تا دگرم و من باشترین لیو کلرم لی اسپانیا او تو چی دلی بوستم من هرگیز ناوستم و بردوام دبم لروشتن کوات دی بابروی تاوری کن بوستن مارتن بباشی ها بگره بری نده فریامان کون فریامان کون مارتن مارتن فریامان کون بلا همچه خورا نده اکوی نخواری لکولر بلا همیم یک تیم بوین اگر بری ده دار دکمان پیکو بره بینو فریامان کون کورا بسه مگری خودا توی نه فریامان کون فریامان کون بوستا بوستا پیس ماما تو نیا شرمزاری اگر تاوان باری گرمتی مام دا بوستا مردن خود بگیره نمدن به وسه ایتر مگری بسا فریاما کون فریاما کون اگر داری خود با باشی خود بگیره گرمتی مام دا گرمتی مام دا بیموتی بیدنگ با بیموتی شرمزاری بو اما گر تاوان باری گرمتی مام دا بوستا من بیموتن نابی گرمتی مام بدن راوستن شرمزاری بوی مگر اوان یارمتی مام ده ای خوایا هر لبرم هو کاره بو تمه دی بیل استاش وابروین بوستن منش لگل تانه دیم چی؟ توش دی لگل ما؟ بوستن من لی کولر گرسیم بودن رام که تاهم بالان نزگیر کم لگل تو چی تا؟ دی بوا؟ بیتی پشتم آزاری بی کواتا تو ناتوانی بسر چیا کبی؟ بوستا آنی هم نامه بره با دکتور کارلوسی بدا باسی حالتی تندرستی لی ناکد گر هم نامه نبینی اوا باور ناکد زور باشا بابروی بوستا کمی بوستا گر پیش روش آوابون نیی توا آواش ماری که زور پولیسیت با دینم دستگیرید بکن بای حولی را کردن ندهی تیگه ایشتی بالی من بالین دادم اما لپینه و لینه خواد لگل گرچا ابی تیه بگی اگر تو را بکی او بردوخه کت زور آلوستی را بید بیل سفستیان لینه کچکم نیگرم مبا ایست باو کد للاتا نگرام مبا بیل و سباستیان لکوین او سلامتن بله اوان زور زیرکن و شارزان لچیاده اوان چون بدوی دکتور کالوستا تاوکو بیهنن بو ایره اکتکم اوان لچیای فاوی گوره دجیان اوان زور ببختن باوکا کوا امشوینانه ام بینیوا نگرام مبا کتکم گر تو چاک بیتوا اوان همو شوینه کت پیدا کم دل نیابا و داد بم بو چیای فیرینی داد بم بو چیای البیش و همو سوینه چی خوش کوا تو عزده که سواز باو که من زور دل خوش دبم گر بیلو سواز دیانیش مالا قلبی زور باشه کتا جوانا کم استا دکتور کالوس ده زاره بشو بدا زرا و ماسی بکات رنگ دکتر کارلوس لسر و تر بیده بابروین باشه با کم ارست روشتوه چی؟ اما بدوی ماسی دا نگرین بدوی دکتر کارلوس دا دا گرین بله با پیرم پیمی و دو اکاتیک دا چوین بورا کردین هم آراسته حالیه هم هم تیگه ایشتم ماسیکان لیرن رنگ دکتوری جلوم ناو بی دکتور کارلوس دکتور کارلوس پیستم که بوله دکتور ربناو لینا دبه فریه لینا که بینده خیره که لینا کسکم دکتر کارلوس با نزدیکانه دیتن دی پشو بدو بهز با کسکم فرناندو بله گورم ده توانم یارمتید بدم هشتا دکتر کارلوس نگیشتوه؟ نه هشتا نگیشتو نیره گورم بانجی هر همیانه بوبکا دمیو دکتر کارلوس زو بگاته ایره باشا تگیشتی لیم زور باشا گورم او لیره نیه خری که خور آواد ده بی امه چیم که؟ ام کروس اگه کنات نو مارتین بام نزدیکانه دنوا کره نلیه وان ران کردوه نه بام نزدیکانه دنوا بله دنوا لبر خاطری خاطولی نه بله جورم خاطیک دگرینو دزگیری اندکم من لیه کلر گارسیام بله لیه کلر گارسیا تا اون باران دزگیر دکات من آسایش دا پارز او بونی چیه که بیل؟ اشتی که یه؟ بله رنگ دکتر کارلوس لم نه بیتین بم سواله دکتر کارلوس دینم لینا بیدنگ با ماسی کارم لدستم در رواد اگر بیدنگ نبی ها واز در راو کرنی ماسی کارم بینا دی خیره که لگه ایمه وره دی ها ماسی کارم گرد دکتر کارلوس ها به های تو ماسه کم لدز روی پیشتر من توم نبینی و تو چی؟ تو چی؟ چی توی هنوات ایرا؟ لینا نخوش دکتر کارلوس اها لینا کتی برز البرت بله سیری اما بکا بله اما لینا برز البرت ویا من بله اینا بینده و کواسو بگرهیم و دی دکتر کارلوس زی بش خور آواده بی آماده بین دی دکتر کارلوس باشه تو باتی تیناگی باتی وای من روششی توام پیتو تا گیشت ممزیا و هر و هر روشه چی توام دو تاوکو بگم اخواره و هسته تیگهیشتی جمع ده دکتر اگر لرگای تفگه و برون او سوده گی دی لرگای تفگه و مقصه چی بیمانه یا من توام بتوانم بتم اخواره و من زور قلوم دی ایزنی دکتر کالوز وره یارمتی لینام ده دی دوره و هر و امنی زور نگرانی لینام بلام توکو خود دی بینی من زور قلوم باشه توام بتوانم که بتم اخواره و هز نه دکتر، آب کاره با من لگری. بالام. بیروکی اکی باش میاد، توش دیزانی بیل. بالام ام بیروکیا لچوی و هاد بو سبستیان و چون دکتر لمر جای رزگار دکات ایجنه تمالی لینا. بو چاره سر کردنی لینا پیش اویکات بسر بچید من حالا جوانا کن سیلی چیرو کی امرون بکن گردت ناسی ویم منم سباستیان ریابم عشتیا بجنین راجیان نبه می ستم کار نخوشی جدستی بجنین با ازادی وفایی سرستی ای دوز موا او رگای ونم کردوا اولی دی دوز موا خونکان درستی جندی توا او ای کردن کل ندابو بایا سرکوتم به وستان گرم بدوی راستی کن کوتم ارچند در رگا کن پرکوس بود تال بی ای برم او ریا اگر بیلم لگل بی